وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائے لی دغه دینه کنا معلوم دی الله ثلاثه ذکسان بی علی کثمان المسک دا بعد مسک پڑی روی دا کثبان بذم الکاف جمد کثیب دا ادا اغا د شګو ډیرای تویلک قران شریف کې وی وکانت الجبالو کثیب مهیلا نو دا کثیب د پارا کثبان جمع راغلی درې کسان بای دایبا د مشکو پډیرو ناشوی اے اټول خلق ته بد دای بوی مورځي او چت پم ناش اے سم راجیب شان نه دا بد خلق نه غیر وی د بوی په اعتبار ا د چتوالی په اعتبار اے میدان د محشر کې پډیرو ناشوی عبدن یوغا غلام عمره د ادا حق الله چه ادا کړه دے حق د الله او حق مولاه او حق د مالک ورته تدوه کونه متوجی دي نو دے د الله په عبادتو کې فرق نه راولي او د خپل مالک په خدمت کې مسنه کوي اس قسمه فرق نه راولي ورجل بلغ سره د ام قوم امامتی کوي او قوم تا وهم به رادون او غیر راضی دي د علم د تقوا او د دخول قران لستو د وجنا دغره د قوم د رضا کی دو د وجنه د امام اجر سیوا کیږي او دا خلق چې په در ازادي دا د حال د صلاحيت دلیل نه اواغه ته نه یادې چې غنه خلق په بدعات او رسومات او راضي دي ها دا خلق ته په دې راضي چې د تقوا دا اتباع د سنت دا اخلاق هم سم دي ورجل بلغ سړی دی ينادي بالصلوات الخمس اذان کوي پنځو منځونو تا کل يوم وليله هر ورځ شپه رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائے لی المؤذن مؤذن يغفر له بخن کی دیشیدتا مدا صوته مدا په فتح د میم او دال سره ده مدا صوته اے انتہا دا آواز د پوری سمرا پوری جد دا آواز رسی ویشہد لہو کلو رتب ویابس او گواہی کئی با گواہی با کئی دتا ہر لند وچھے چکم پوری د دا آواز رسی دا ټول با پورز د قیامت دتا گواہی کئی وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة ادم مز حاضرین کو تلی کلی کی 25 ثوابون ادم مز ويكفر عنهما بينهما معف کول شددنا گناونا چې پمند دي دواړو منځونو کې دي ما بینهما ما بین الاذانین ما بین الاذان والصلاة او ما بین الاذانین یا ما بین الصلاتین تی مراد دی. رواه احمد و ابو داود و ابن ماجه و روا النسائی الى قولی کل رتب و یابس وقال وله مثل اجر من صلى او دد پاروی وقال امام نسائی ویلی وله دد موزن د پاروی په مثل د اجر دا غچا چې موزیو کو دد په اذان. ویدا زیادت پر روایت د ابو هريره رضی الله عنه کی نشتا خو باز نورو کی احادیثو کیشتا وای مؤذن د فار د د आवाज د انتها پوره بخنه کی دیش او تصدیق بکیده د چا جواب رید د اوچولو اندونا ولهو مثل اجر من صلى معه ان كان اماما ده سراغدي دل رب اجر ودا غشا چی موجو کو د سرا او باز علماء لیکلی دل د موز کو سور خلکو چی موجو کو ثواب ز کم درو بل کنا نګور جمعه تلر ال پکورنو کی زنانو منزونو کل د دعوت ورکو نو چا چی نیکو ترا بللو کل نو دل ربم د هغه خلکو مراجری چې څوک د په دعوت راغله د عثمان ابن بلعاص رضی الله عنه نه روایت ته قال له فرمای قلت معولی یا رسول الله ان الله رسول اجعلنی امام قومی ما دخل قوم امام جوړ کا کوروی دو قسم مشری دی یو با غواړي بل بن غواړي دنیوي مشری نه ور الله نه غواړي نه ویله بند نه غواړي نه خلکو لمینت کې چې مال دادا شعرا کوي چې تاسو منبر او تاسو وزیر جوړ شم او یو دینی مشری دا نه دا ګور صحابي د پیغمبر نو متعین بار قوم امام جوړ ا قرآن کې وی وجع وجعلنا للمتقين اماما الله ما او زما د اولاد موږ د پرهیزګارو امامان جوړ کړي دی امامت نو مراد امامت د دین دی. ابراهيم عليه السلام ته فرمایلی نجای ولک للناس اماما قال ومن ذريتي الله چې ما نه دینی مشر جوړه نه ما بچو کې جوړ کړه قال لا ينال احد الظالمين پوښه په دواړو فرقونو باندې یو نه حدیث کې من راغلی او بل درست دی ایک مولما چې جایزم وي ناګوره په دې ته بار د په نبی دي سوګزان نه قیاس کوي وای کی یو ځکه یو عہده ده او دی یو سړی دومره ایمان دی او دومره الله د ته قوت ورکړي چې دی وای کزه دا وان لمدا ځای کیږي دا شی بربادي ادا عوامو د مسلمانانو حق تبا کیږي نو دغه وخت کې د خپل نفس د پاره نه د خلکو د خدمت په نیت اخلي لکه وی حضرت یوسف علی السلام ته پتاوه چې د مصر اقتصاد تبا کیږي وی اجعلنی علی خزائن الارض چې عام سره په نبی باندې ځان قیاس نشي کولی خو د یو وخت کې ته غوښته شو غوډی کې د جمهوریت دلیل نه دی جمهوریت ته اسلام سره تعلق نشته جمهوریت په اسلام کې نشته په جمهوریت کې خوره ده خبره را مونږ تاسو دې کوټه کې سلور پیندش پک کسان ناشو او دو داسي وای چې روره د اسلام خبره وای خو غنو وای چې نه د اسلام بني جمهوریت کې به چا منل شي ځنی وخت داسي وي چې شل کسان دي اپینځه پکې خې انسانیت ته تقوادار پرېزګار دي اپینځل لس په منځلې د خرونو دي خو خبره به شه منل شي جمهوریت کې اعتبار اکثریت لري او اسلام کې دا وایي چې بای خلق کا ارسر ډېر دی کلک دي خو خبره به الله او رسول منل شي خبره به شه منل شي وان تطيع اكثر من في الارض يدلك عن سبيل الله. نو په اسلام کې خبره د حق ده، په جمهوریت کې خبره دی ده چې مثال په تور اتفاق راغی دی په لوګورا لس کسان وې جمعات جوړو خوشلو وې جنہ سینما جوړو جمهوریت کې به څه بنلې شي. نو د دې دی خبره نه د جمهوریت څه ثبوت نه ملاوي څوک دی له دلایل ګوري. دا ګور مفتي شه بیا بیان مورید الله رب العزت دی قبر ضرور نه ډک کی مفتي محمود رحمت الله علیه. ناغوی دا سیاست زما مقصد نه دی، دا زیو ذریعہ ده ورته علماو خبري. مقصد کدی او شه جوړ کو جته په دی به اسلام راضی، نو مقصد له دلیل ګوري. که زوام د لوسپیکر مال مخله لږی دا دین دی، نوز به دیره دلیل کورم. اګه ما وې ضرور دا ګورې دین نه دی، او جوړ کی زنانه برنه ته د ما आवाज دور رسی نه یو ذریعہ ده. بس ګور اوس کو کوئی ذریعہ له دلیل ګوري زرايو کې بدعت نشته. نو مفتی محمود رحمت الله علیه او بیان مورده بدعت زما یو ذریعہ ده، ځان قانون د الله تعالی رسول او جون کی غلبه دا سراغلی چې دا وی وزریه جوړه کړي په خبرو سره نه کنا. نظریه کله درسته کله درسته نه وي، خو په زرایو د پاره سره دلیل شریعت ضرورت دی. ويجعلني امام قومي، ما د خپل قوم مشر جوړ کا، امام می جوړ کا، چې زور ته امامتی کو. قال د الله حبيب ورته وی تي امام اگر قبل چا جوړ چې مشر می جوړ کا وینا زمون چې سو غواړي غلې نه ورکو فرق باندې پوښوي. وګور د الله نه غوښته شي چې الله داسې نیکان خلقي، اما لدی خپل علم را کړی زری خدمت کو، اچ ور سره کړي دا دعا مو کچ الله وسبر کښې امامتي ولکو بځې په خرو مزه ته نه غواړم. بیا بلا صبرخه خبره هاي امامتي د دنیا ویسره امامتي چې کین غور قوم بدی ایله بجوبه بیان کې درس بوله کې وړو لبه د دین سبق ہے. اچ دا شی نی ددا بنی امامتي د دنیا ویسره وقت دی بی ادعو فیهم، اقتدا کا و پاغ کمزوری دی دوی، یعنی دی کمزوری خیال ساتا. تا پسی بشر کسان تا کتوری یو بو بودائی، نو تدا سی موزو که چی بودائیم برداشت کولیشی. و اتخذ موذنن اونی سیو داس موذن لا یاخذ ولا ذانه اجرن، چناخلی پخپل اذان ویلو سمزدوری. رواه احمد و ابو داود و النسائی. کور دلتا دا سی مسئلے ذکر کا چه دا سی سوک مثال پتور بانے ہو لٹاوا موازن چه پازان پیسی نالی سنکی آنو دیئے که دا اجرت علی طاعت مسئلہ علماء ذکر کرے ہاں ادا مسلم ضروری ده موږ د پاره. دیتا سوئی دیتا مسلوئی د اجرت علی الطاعات وردی کی احادیث بظاہر متعارض راغلی دی. بعضی نا جواز معلومی گی، بعضی نا عدم جواز. دا احناف و اصل مسلکم دغه ده چې اجرت علی الطاعات ناجائز ده. حنابلم د عدم جواز قائل دی. سوره حنابلا شوافع مسلک د دې بالکل خلاف ده. ای وی په تعلیم قران و غیره اجرت غسل جایز دی. داغی استدلال دی د ابو سعید خدری رضی الله عنه د حدیث نه چې هغه عمر خوړلی باندې سوره فاتحه لستلوا اداغی په عوض کې ورتا یو کندک د ګډو ورکړو دیرش ګډی وی ادا الله حبیب داغی تشویف فرمایلی چې خدی کړی زموږ د متقدمین او احناف او قول په دې معامله کې د عدم جواز ده خو متأخرین او احناف د ضرورت په بنا د جواز فتوا ورکړي ايدا چې وای په قرونی اولا کې په دې مړمنو پیړو کې د مؤذنین او ائمه او معلمین او مفتیان او قاضیان او د بیت المال نه وظیفه مقرر وي نئی کدا کارونا بلا معاوزه کل تنخواه ورطا ملاوی دا اوز دا سلسله ختم شوی وظائب بند شوی لدیوی که تعلیم ازان امامت افتا قضا دیمان تنخواه ورنکی نو دی که بخلل واکی شی دا بزای شی ځکه سره به ساري وشوله مزدوري کوي کده به سبق خی طالبان الله او یو مفتی به فتوی ګوري کاب دکان کوي دواړه کار کوي چلته ورګه کول شو ګوري تیل لا کا شو ګوري ټماټر را کا ا دې ولې وارو کا پلاني نه مسالې ته پوس کړي ولا مسالې ګورم نوش تقریبا د فقهای اربعو د اهل علم په جواز علی طاعات باندې سره اتفاق لري او دا کوم فرق دی چې دی وای د اجازه د حبس وقت د وجه نه دی او با دی وای نه دی تاویل ضرورت نشته بلکې د ضرورت شدیده د وجه نه دی دایو ضرورت ته کدیو مدرس دیو امام دیو مؤذن دارنګی د جمعات دیو بل خادم د د تنهانی نو د بچی بشکای وعن ام سلمہ رضی الله تعالی عنها قالت بیبی فرمای علمني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وي تعلیم را کړو ماته رسول الله صلى الله عليه وسلم انا قول عند اذان المغرب چې زه بوایم په وخت د اذان د مغرب کې وي ظاهر ادا شي د جواب د اذان نه پس وي یا په دې مرز کې وي ک جواب کې خلل نه راتلو ټول خبري علماو ذکر کړی اللهم هذا الله دا اقبال ليلك دا اذان یا دا وقت استاد شپیرا مخکی کی دلی و ادبار نهارك او دا شاکی دل دو رز استاد یو اسوات دعاتك او استاد بلون کو आवाज ننی فاغفر لي نو ما تبخنو کی رواه ابو داود والبیحقی فی الدعوات الكبیر نگوره دا اذان دا وقت زمانه دا استجابت الدعا دا دی وقتی وی دعا دی وغاڑی دی وقتی وی دا اللہم انہا دا اقبال لیلک و ادبار نهارک و اسوات دعاتک فاغفر لی دا حدیث ثابت دے حسن دے چی دا دعا دے سڑے سو وقت کئی دا ما خام ازان نپس یا دا ما خام دا ازان سکو ما خام ازان نپس دے دعا گانے را غلی لکہ سمدستی سو کی کامت کئی اگر دعا گانے نشی پورا کولے لکه تاسو له دې باب کې راي مازان پسې به درود شریف بیا باغه د وسیلی دعا غواړي بیا ور پسې بل دعا دا بیا ور پسې دا دعا دا نو په دې مخامخه چې په طریقې و وخت لګي وان ابي امامه دا ابي امامه رضی الله عنه روایت او بعد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم کیا دا باز نور و اصحابو دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا قال دے فرمائن بلالن بلال لزی اللہ نو اخذ فی الاقام شورو اکڑی و پا اقامت کی فلما ان قال ارچ دے وی قد قامت صلا اے مز قائم شوی دے ادری دو تنیز دے شوی دے ندا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرتیا قامہ اللہ و ادامہا اللہ دی دا مز قائم ساتی او دائم دی ساتی وقال فی سائر الاقامہ اویلو پٹول اقامت کی کا نحو حدیث عمر فی لذان پشان دا حدیث دو عمر رضی اللہ عنہ پازان کی چی قولو مثل ما یقول المؤذن نگو ردی حدیث نا باز علماء دا خبر ثابت کری چی دا قد قامت الصلاة رب اقامه اللہ و ادامه رواه ابو داود امام ابو داود پا دی حدیث سکوت کری خوی پسانت کی یورا جلد من اهل شام مجهول لے ہاں یورا وی پا کسی لے مجهول لے او بل شهر ابن حوشب دے ندا متکلم فیه راوی دے اگر چه امام احمد او یحیی ابن معین د توثیق کړي هنور علماء پد کی جرح کړي او بل راوی پد کی او مجهول لاغه پته نه لګي دیو جن علماء لیکلي حدیث سند ضعیف دے نو په حدیث ضعیفه اثبات دی او حکم شرعی نه کیږي چې مونږ ته دا خبره ثابته کو چې قد قامت الصلاة رب اقامه الله و ادامه وایو دا کمخ کې ثابت وي اپ دې حدیث داغه څه فضیلت وي نو بیا بس خبره وا وانا نسندان رضی الله عنه نو روایت ده نو ګره دا حدیث د باب کې تاسو د علماو سره دیکی دو علماءو کلام دے دی حدیث کسی دے علام البانی موئی وی و اسناده ضعیفن فیه مجهول و ضعیفان همای پدی کی یو راوی مجهول له دو پکې ضعیف دي ولذالک جزم النووی والعسقلانی بانه حدیث ضعیف دی وجنا ویلاما نووی او حافظ ابن حجر العسقلانی جزم کړي چې دا حدیث څه دی دا حدیث ضعیف دی د دې حدیث بارکه یې سوي دي چې دا حدیث سره ضعیف دی دیو جنا اقامت کې دا الفاظ چون کې ثابت نه دي اتا سو اوریدل چې حدیث ثابت نه دمره د فن ماهرین ویلي نو دا هم قانون مطابق قولو مثل ما یقول او د علماء یو خبره مووري اصل کې وای شریحی احادیثو کې د اذان جواب راغله دا اقامت په عموم کې راوسته چې بین کل اذان د دې مزان ویلي د دا د عام دلیل د لاندې راغله تاسو دې عام دلیل د لاندې راغله دانس رضی اللہ عنہ روایت تے دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ رد کی گی نہ دعا پمند اذان و اقامت کی بلکی قبلی گی نہ دعا غڑی رواہ ابو داود و ترمیزی گورا دی حدیث کی دلیل لے چپا دی وقت کی دعا قبلی گی بعض روایاتو کدام راغلی چې صحابو وی سو غوڑو وی سلو اللہ العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ اللہ نا دا عفی و عافیت سوالو کئی ذکر وی پٹولو کی پا کم سوال اللہ ډیر خوش آلی گی اللہ امینی سلو کا العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ اللہ دوارو جی حاملو کدر نا خیر راحت عافیت او خوش آلی غوڑم دا اوقات ډیر قیمتی دی چې دا ځای نشي دی وجنه وې دا نفلم دی د پاره دی چې دعا قبليږي ته چې دعا قبليږي ته نفلم کې بیا په سجده کې کې ابین لزانې دم دی نو دا وخت ما خو یوازې ټول یادې په دې نور منځونو کې کافی وخت دی لکه ما ذکر راو دی ما ما سوتنو دی کې کافی نیمه ګنټه شل منټه پاوټې وي یو پاو دعا کې سره خپل ټول حاجتونه خپل رب ته پیش کول شي او جدا یقین سره دا الله حبیب فرمایلی الله سم دعا قبل یو دل ته وعده شوی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد علی وصحبه